الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Kuhusu wale watu ambao watakaokuja kutoka uwanja wa hisabu kwenda kukimbilia birika lile la maji la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwenda kunywa maji, na matatizo ambayo watakumbana nayo. Na tulieleza kidogo na tukatoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutokamana na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Akasema Abdullah, ana faratukum ala alhawd, mimi ninawatangulia katika hilo birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yurfa'anna ilayya rijalu minkum, na wallahi watakuja nyanyuliwa watu katika nyinyi kuonyeshwa mimi. Hata idha ahwaitu ilayhi, mpaka nije nitakapokuja kutaka kuokoa. Liunawi lahumul ma, na kuwapa maji. Uftuli juduni, wanyakuliwa kabla ya mimi kuwafikilia na malaika wa Mwenyezi Mungu. Faqulu ay rabbi, nitawaambia ya Mola wangu, nitasema ya Mola wangu, ashabi hawa umma wangu, innaka, aambiwe Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, e Mtume, wewe hujui hawa jamaa baada ya wewe kuondoka na kutimiza kufikisha dini wamefanya kazi gani, kwa sababu wao walianza kuzua mengi katika dini, walibadilisha mengi na walizidisha mengi. Kwa hivyo tuachie sisi hawa watu na watapata jaza yao. Wa fi riwayatin inda shaykhaini, katika mapokezi mengine yaliyopokewa na Bukhari na Muslim, yaqulu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam atasema, suhqan suhqan liman badala ba'di, aende mbali na rahma ya Mwenyezi Mungu, aende mbali na rahma ya Mwenyezi Mungu yule aliyebadilisha dini baada ya mimi kufa. Angalia namna gani laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaelekea watu kama wale. Na tulizungumza ya kuwa hatari ya kuzua katika dini, na tukasema ya kwamba huwezi ukapata matatizo katika Waislamu au katika imani ya Waislamu isipokuwa asili yake ni uzushi. Kwa sababu gani? Kwa nini salafu saleh hawakutofautiana? Kwa nini hawakuwa makundi? Kwa nini imani yao haikubadilika? Kwa sababu walilazimu mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sahih, wala hawakutaka mambo ya kutoka nje ya kupunguza wala kuzidisha. Kwa hivyo tukasema ya kwamba bid'a نختاري كلكو زنا بدعة نختاري كلكو زنا وسبب بدعة watu ukiwafikishia wataitukulia kama ni dini na itikadi watajikurubisha nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini zina ni baina yako wewe na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akitaka kukutia motoni atakutia, akitaka kukusamehe atakusamehe. Lakini bid'a yule anayeeleza na yule anaitakidi bid'a ni yule haitakidi kwamba ile bid'a ni kitu kinyume na dini. Anaitakidi kwamba ni Uislamu, na mtu anapoelezea kitu kama kile wale wanaoelezewa kwamba ni jambo katika dini na yafaa watu waitakidi kitu kama hicho. Hiyo ndio ukhatari wa uzushi wa dini. Wa fi sahih al-Bukhari, na vile vile impokewa katika Bukhari, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala urahu yakhlusu minhum illa mithla hamal an-na'im. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sioni kuwa kuna watu watakaookoka siku hiyo watakapokuja katika birika langu kuja kunywa maji, isipokuwa ni watu wachache sana ndio watakaofaulu kufikia katika hilo birika na kunywa maji ili wahesabiwe kwamba ni watu wala faulu, kwa sababu wengi wao hawatofika, wengi wao watasutwa na hakuna jambo lingine wamelifanya isipokuwa walizua katika dini. Akasema قال القرطبي رحمه الله إمام قرطبي رحمه الله أسمى قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين ومسمى علماءته من يزمون وإليه رحمة فكل ما ارتد عن دين الله مشي يوت أنا يتوكا كتك دين يا من يزمون أو أحدث فيه أو كزوا كتك دين يا من يزمون ma la yardahu Allah, jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu haliridhi, walam ya'dhan bihi Allah, na Mwenyezi Mungu hakuitolea ruhusa jambo kama lile lizuliwe ndani ya dini au lizidishwe au watu waitakidi kwamba ni dini, fa huwa min almatrudin 'ala alhawd, yeye ajitarishe tayari ni moja katika wale watakaofukuzwa kutokamana na haudhi, kwa sababu yeye ameacha dini ya Kiislamu, amezua bid'a katika dini, mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haridhi, bali akayapigia ngoma mambo kama yale, wala Mwenyezi Mungu hakuitolea ruhusa jambo kama lile. Kwa hivyo yeye kwa kuwa ni mzushi, amezua katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye atakuwa ni moja katika wenye kufukuzwa katika hilo birika. Na kila anayongoza kikundi kipotofu ambacho hakina asili katika msingi wa dini ya Kiislamu, hata wakawa watajiita majina aina gani, na wao wataingia katika haya maneno na watakuwa katika wale ambao hawatofaulu kwenda kunwa birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wajitukulia mambo tu wakalifanya kwa ni dini, awakayongezea na fikra zao zenyewe, wakaenda wakayonelea jambo kama lile ni dini na nifaa yafaa afanye ni dini, au wakosanyike katika jambo kama lile walione kwamba ni jambo ambalo kwamba linaweza kuleta natija kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena almubadina anhu, watawekwa mbali na rahma Mwenyezi Mungu, watakuwa mbali na birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Washadduhum tardan, na yule ambaye kwamba watakaofukuzwa vikali kabisa, man khalafa jamaata almuslimin, ni wale wanaokwenda kinyume na kikundi aliyobashiria Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wao ni ahlu sunna, ambao Mtume alisema ni wale watakaoishi katika mfumo ambayo nitakayoacha mimi. Ona bwana, na watakapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya mfumo kama ule, basi hao ndio watakaofaulu, na yeyote atakayekwenda kujitukulia njia au fikra ya binadamu kinyume na mafundisho kama haya, basi yeye ndiye atakayefukuzwa wa kwanza katika birika la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wafaraka sabilahum, akajitenga na njia ya salafu sala ridwanullahi alayhim ya masahaba akawa hana haja nao kal khawariji kama makhawariji wanaojulikana maarufu ala ikhtilafi firaqiha kwa kutafautiana vipote vyake kwa sababu khawarij si kipote kimoja ni vipote vingi sana wala usione kwamba utajiwe kipote kimoja ukaona kipote kimoja tu kwa sababu waza vifaranga na kila kifaranga kikikomaa huzaa kwa hivyo usifikiri kwamba ukakatajiwa kwamba ni kuna kitu kimoja tu kwa kuna fikra fulani ya khawarij au mfano wa khararij au wazushi ukafikiri kwamba ni kitu kimoja la hawa zaana sheikh wazaana طيب kama khawarij na kutafautiana kwao wa rawafid na mashia ala tabayuni dhalaliha juu ya kutafautiana ule upotofu wao walionao wal mu'tazila na mu'tazila wale tuliowataja ala asnafi awaiha juu ya ule upotofu walionao tafauti tafauti nyingi sana fa haulai kulluhum mubaddilun hao wote wamebadilisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile wamekuja na mfumo tofauti na mfumo aliyoacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni wajibu wetu sisi watu kama hawa tuwakimbie tujilinde na wao tusiwape nafasi tusiwasikize tusitangamane nao kwa sababu ni watu wamebeba fikra chafu mfano tuende sasa kidogo tuwazungumzie khawarij katika mapote wapotofu ni khawarij khawarij kwa tarehe mfupi kabisa hawa walimkosea adhabu mtume sallallahu alaihi wasallam babu yao aitwa dhul khuwaisira alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye rais wa umma wa Kiislamu na ni mtume na ni kiongozi sallallahu alaihi wasallam akawa yeye ndiye mshika hazina wa baitul mali akaja dhul khuwaisira akamkaba mtume sallallahu alaihi wasallam na kanzu na huko akitoa maneno machafu akisema nipe katika mali ya baitul mali si mali ya mamako wala ya babako huyo ndo babu wa khawarij babu yao Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza masahaba akaruka wakata kumtia adabu mtu kama yule asiokuwa na adabu hakika naye hana adabu kwa sababu msingi wake ni ukosefu wa adabu masahaba mtume akawakataza akamwambia la wacheni nendeni mkampe pesa au chakula anachokihitajia katika baitul mali mpaka atosheke na ashibe wakaenda wakampa mpaka akatosheka alipoondoka tu yule bwana akamwelekezea kisogo chake mtume sallallahu alaihi wasallama mtume akasema mamona huyo amwambia masahaba huyo bwana mamjua huyo bwana la akasema mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba huyo atazaa watoto kama wale wataisoma sana Qur'ani lakini Qur'ani haiwapiti kwenye mitulinga wala hawaiamini Qur'ani na nyinyi mkifanya ibada mtadharao ibada zenu kulingamana na ibada zao na sala zenu kulingamana na sala zao na watoka katika dini kama mshale inavyoponyoka kwenye ute maana hawakai kwenye dini wakufuru mara kwa mara Mtume akabashiria kwamba ule bwana atakuja kuzaa na atakuja kuleta katika kizazi chake italeta fitna ndio watakaoitwa makhawarij hao makhawarij wakaja akasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an wallahi mtume haseme urongo yule bwana na watoto wake na wafuasi wake nimeona wakiwaua masahaba na kuwapisha makafiri katika Nahar Wan niliwaona mimi vile vile alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam Khawarij ni watu ambao kwamba wao dini yao na fikra zao wao katika ulimwengu hakuna Waislamu isipokuwa ni wao tu. Kila afanyaye jambo hata likiwa jambo lile la ridhiwa na Mwenyezi Mungu na mtume huwa mkafiri si Muislamu. Wao wepesi sana kuwatoa watu katika Uislamu na ni wepesi sana kuwakosea adabu Waislamu. Hao ndio watu ambao kwamba wanaoitwa makhawarij. Na wako na walikuwako walikuwa wakiwa uwa masahaba huku wakitarajia kwamba wao waingia peponi kwa sababu wamewaua masahaba, wakiwapisha makafiri wakiona itikadi yao kwamba nikimua huyu nimemdhulumu. Hii ndio itikadi ya khawarij. Na wako makhawarij na watakuwapo ila yaumil qiyama. Lakini yatakikana sisi tutanabaishane juu ya watu kama hawa zile alama zao na itikadi zao walizonazo. Mmoja katika itikadi zao, Muislamu kwao si Muislamu. Hata ukawaambia kitu gani, hata ukawatolea aya ngapi na hadithi za mtume, madamu kwa kulingamana na itikadi zake chafu alizonayo yeye hawezi akawa ni Muislamu. Mfano kupigia mfano, tariku sala. Tariku sala Ahlusunna wal jamaa, na katika msingi wa Ahlusunna si kafiri madamu hajakana uwajibu wa sala ile ya faradhi. Hajasema kwamba sala ya faradhi si faradhi, yeye ni Muislamu. Lakini khawarij atakwambia ambaye asali moja kwa moja yeye ni kafiri. Hata akasema la ilaha illa mara milioni moja kwa siku, huyo ni kafiri, hafai umuoze, hafai kuzikwa katika kaburi la Waislamu, hafai kusaliwa. Hii ndio itikadi yao. Lakini swali lililokuwa hapa ni moja, Usama bin Zaid alimua mtu katika hadithi sahihi katika sahihain, alisema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na yalikuwa katika safu ya makafiri. Je, kwa kusema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah mtume alimthibitishia Uislamu, je wewe utakana kwa yule asema la ilaha illa Allah na hakanushi mafundisho ya la ilaha illa Allah kwamba ni kafiri? Mtume akaendewa akaelezewa, ya Rasulullah, huyu Usama alimua mtu baada ya kusema la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah. Usama ulimua ule bwana baada ya kusema la ilaha illa Allah, akamwambia ya Rasulullah qalaha khawfan min al-maut, alisema la ilaha illa Allah kwa kuchelea ona upanga utamwelekea itamgawanya katikati, akasema la ilaha illa Allah. Mtume akamwambia ashaqaqta an qalbihi, wewe umepasua moyo wako kwa jeu kwamba huyu anasema la ilaha illa Allah kwa si kweli. Sasa leo ukisema la ilaha illa Allah wahukumiwa wewe ni kafiri kwa kuwa wafanya kosa katika kosa ambalo kwamba mwanadamu iwafanya. Ahlusunna wal jamaa la yukafiruna abdan min ibadillahi bima'siyah, sisi hatuwakufurushi watu kwa jambo la maasiya, kwa kuwata sala au kuacha kutoa zaka kwa kuwa aamini kwamba zaka ni wajibu, au jambo lingine lolote katika sharia. Madamu yuamini kwamba ni dini hawezi akawa kafiri. Hii ndio imani yetu. Na utakapomwona mtu ana imani kinyume na hii imani, kitu cha kwanza umfahamu mwanzo huyo ni nani, aitwa khawarij, na babu yake nani, ni yule asiyokuwa na adabu anamkosea adabu mtume. Na je, wakiwakosea adabu Waislamu katika ulimwengu wa sasa ni kawaida yao, kwa sababu babu yao hakuwa na adabu na wao hawatokuwa na adabu kwa sababu hawakuzaliwa katika msingi wa dini na akhlaqi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa ni watu tabia zao ni hizo, na ni mwepesi sana kutamka neno la kusema huyu mkafiri, huyu ni nani, huyu ni nani, kwa sababu yeye msingi wake ya khalifiana na msingi aloyacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na msiwastajabie watu kama wale, wako mkiwaona wawekeni pahali pao inshallah. Tayib, akasema juu ya kutafautiana akida zao, ina maana kwamba khawariji ni wengi na wao wenyewe hawafikiani katika akida moja, wana akida tofauti tofauti. Na mashia ambao tunawataja mara kwa mara, ambao nao pia ni mapote mengi sana, na mu'tazila ambao tulio sema kabla ya hapo. Kwa hivyo hao wote wamebadilisha dini. Je, ndugu yangu Muislamu, hao wamfanya nini mpaka wawe wao wasifiwa kwamba wamebadilisha dini ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu wamezua katika dini mambo ambayo Mwenyezi Mungu hakuiruhusu, wala Mungu hakuiridhia, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kwa ni dini mambo kama yale, lakini wao wakaja nayo wakaanza kueneza kama ni dini. Na yote atakayokwenda mfumo kama ule, naye pia huyo ni katika wale ambao walobadilisha dini. Wakadhalika dhalamatul musrifun, vile vile wale madhalim wanaopita mipaka katika dini, tena fil jawri wa dhulm, katika ujauri na dhulma, ha, watatmis alhaq, na kufata haqi waibadilishe kufanya batil, wa qatlu ahlihi wa idhlalihim, na kuwaua wale watu wa haqi na kuwadhalilisha watu wa haqi kwa kuwaonyesha watu kwamba hawa ni watu wa batil, wakitoa pesa na wakifanya kampeni za urongo ambazo zinazoenezwa kinyume na watu fulani katika mshtama wa Kiislamu, kwa kuwa wao watakuwa watumwa wa fikra ya baadhi ya watu wenye pesa na wenye fikra fulani katika mshtama wa Kiislamu, kwa kuwa watakufanya ile fikra zao kuwa ni dini badala ya dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule watakamweka afanywe kama ni amirul mu'minina kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima wao wavae njuga kwenda kupiga haki na kuieneza batil. Na ni watu hafifu sana watu kama hao, wana nguvu wanavyozungumza, wanavotoa pesa wana nguvu, lakini jambo la haki hawaliwezi, hata kulisikiza hawaliwezi la haki licha kulipinga, kwa sababu haki haipingiki, wala mwenye batili haiwezi haki. Haki itapita popote. Naam. Kwa hivyo madhalimu wale ambao wao wamejisimamisha kupotoa hii dini ya Kiislamu, kusema hiki lafali ingie hapa, kile ni maslaha ya umma ingie huko, si maslaha ya umma, maslaha ya watu binafsi, kwa kuwa latakikana jambo fulani la watu kama hao madhalimu hao wamekwenda kinyume na mfundisho wa Mwenyezi Mungu. Walmu'linuna bilkabairi, na wale wanaotangaza kufanya madhambi makubwa makubwa. Ah, ni kina nani? Ni wale wanaokuambia, wale wanaovaa kanzu fupi wapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wana fikra chafu, lakini wale wanaoburuta kanzu kumkhalifu Mtume, wanaofanana na Mayahudi, ndio watu wazuri. Wanyoaji sunna ya Mtume usiku na mchana, kila alfajiri anajifananisha na wanawake, hao ndio watu ambao kwamba wako usawa. Wale wanaokwenda kwenye makaburi wakigagaa, hao wako katika usawa. Lakini ambao wapinga jambo kama lile, wao ni watu wapotofu, hawafai kusikizwa na watu hao. Wako bwana watoa pesa na ni makundi maalum, wameeneza ufisadi katika ardhi. Umeona namna gani? na wale wanaopinga mambo kama haya ya kishirki wao wasema hapana, hawa watu mabaya, wana fikra chafu, wakimbieni, msikae nayo. Wako watu kama hawa, na nyinyi mtanabahi na mawambiwa mengi, muyajue watu kama hawa kina. Hao ndo wanaeneza munkar na wanaeneza kabair, kwa sababu watu wanakuambia, wanavotaka kutweza hadithi za mtume kuambia, ah, kwani dini kuweka ndevu tu? Kwani dini ni kuvaa kanzu mfupi tu? Kwani dini ni kusali jamaa msikitini kwa wakati tu? Si dini bwana. Hey, dini ni nini kio siyo? Dini ni kukaa ukapiga mdomo sala ya magharibi na dhuhuru kasali pamoja, ndio dini kwako wewe? Sasa kulikuwa na maana gani Mwenyezi Mungu aiweke hizi sala kwa wakati? Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mbuzi? Astaghfirullah al-azim. Kwa nini Mungu aziweke sala wakati? Kwa nini wewe hodari unaompita Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam unajiwekea ibada kwa nyakati unazojua ukawa ni mwema? Kwa nini? Sasa ukiwa una akili msikize huyo. Ukisha msikize mweka kwenye mizani, ujue kwamba huyu ni mtu sampuli gani. Hapo ndo utajua bwana. Watu kila siku jambo la dini walipinga tu. Watafuta kila njia kulipinga jambo la dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa azimia. Akiamka anambia kumesaliwa, lali bebe nitakwenda kusali jamaa. Abebo azimia. Hakumesaliwa bado, huyo mhodari huyo mpotofu aliyoko katika mshtama wa Kiislamu atakayekubadilisha dini kwa ni bid'a na bid'a ndio dini, ambao watu wengi wamegurika na wao watu kama hao, kwa sababu ya maneno ya urongo na propaganda wanaoeneza katika mshtama wa Kiislamu. Yeye asema la, huo hauna umuhimu kwake aliyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kusali jamaa sali saa yote. Sala bana wakati hayondoke kwa falsafa alwaktu muwassa alwaktu mudayyak. Hadi falsafa min aina atayta biha? Laysat falsafa mawrutha min an-nabi, inma hiya jita min shughika almutafalsifina alghurafiyun. Hii ni fikra ya watu wachafu. Mwisho utafanya bana hii ibada isiwe na thamani. Hao ndio Waislamu wanaopiga ngoma Mombasa kutaka kufinika mafundisho ya bwana mtume sahihi na kupewa mapesa na miji tajiri, na huko wakikuelekezea kidole, kwa sababu daiman wafasi wa haki ni maskini bwana. Walomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni Bilal na Suhaib al-Rumi. Wale wanyonge ndio wanaokubali haki daima, lakini wale ambao wana mifuko minene daima hawakubali haki. Wao watakawaigeuze hii dini waifanye si dini, kwa kuwa wapata watu waweza kuwatumilizia kwa ndia hizo kugeuza dini, basi wao watumia pesa na propaganda nyingi nyingi bwana, nyingi sana. Huyo bwana ambaye yeye apigiwa propaganda akiwa ataka kutoa muhadhara pale fulani, kila radio katika Mombasa tatangazwa, kwa sababu yeye ni mwema mno. Kila khati itaandikwa kwa tangazo yao, kila khati, Kiarabu, Kiswahili. Kwa sababu nini? Wao ni watumishi wa wale matajiri ambao wao hawataki dini. Tayeb, tena walmu'linuna bilkaba'ir almustakhifuna bilma'asi, wale ambao kwamba wao wadhihirisha kufanya makubwa, wana idharau maasi wanavyofanya, wana si chochote si lolote. Kunywa ndevu ni sunna tu bana, uburute kazo ni sunna tu bana, kusali sala jamaa ni sunna tu bana, sala jamaa ni sunna tu bana, ni sunna tu. Makafiri wajua uizani wa Waislamu kukutana kusali sala ya jamaa, iwe edha sala ya idi au sala ya faradhi. Wanaodai Waislamu wao hawaelewe ule umuhimu, si ajabu. si mujtama unaoishi maisha ya kiajabu, wa jamaatu ahli zaygha, ni wale watu kipote ambacho kwamba wamemili kutokana na sunna ya mtume na haki, wa ahlul ahwa'i wal bid'a, na wale ambao kwamba dini yao ni mapenzi ya nafsi yao, na wale ambao kwamba dini yao ni kuzua. Kuna watu ambao kwamba yale wanaosikia au yale wanayosoma au yale wanayoamini wao ndio ni dini, si yale aliyokuja nayo mwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, araita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm ila akhir al-aya. Huwaoni Muhammad wala huwajui wale ambao Mwenyezi Mungu amewapotoa kwa sababu juu ya kwamba wana elimu wajuzi. Kwa sababu gani? Dini ni yale wanayotaka wao, yale yanayopingana na wao si dini. Na ikiwa sio, akukereani mwenye ndevu wewe kama una dini, akukereani mwenye kuvaa kanzo mfupi. Kwa nini usikukere wanawake wanaovaa suruali wanamkejeli Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini kama una dini? Kwa nini? Lazima ufahamu maneno kama haya. Tayeb. Thumma al-bu'd qad yakunu fi halin. Kule kuwekwa mbali na birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwekwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakuja katika hali tofauti. Wayuqarrabuna ba'da al-maghfira, watu wale baada kuadhibiwa na kuteswa kwa makosa waliofanya duniani, kwenda kinyume na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kukajeli dini, basi wataadhibiwa, wengine wasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wawe katika wale wenye kuwekwa karibu na Mwenyezi Mungu. Wa in kana tabdilu fil a'mali, ikiwa kule kugeuza dini katika vitendo, walam yakun fil aqaid, sharti iwe si katika aqida, sharti iwe si katika aqida. Angalia watu wa sala, mwalimu aliyefundisha sala nani? Nani Sheikh? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atuambia mtu anapofunga sala, mkono aweke wapi? Kwenye kifua. Ima aweke mkono aweke hapa au ashike mkono, na asli ni kuweka. Wewe unapofunga mkono hapa, anakufundisha sala hiyo nani? Na unapofunga hivi, alokufundisha nani? Nani alokufundisha? Na unaposhika hivi, alokufundisha nani? Kweli kuna mtume mmoja, mtu wa mitume kumi hapa. Maana nani huyo alokufundisha hivi na hivi? Nani huyo? Hone kama kuna vitu kwa duniani watu wabadilisha, wabadilisha shia. Nani mwalimu wako katika haya? Watu wageuza mafundisho ya mtume ya kivitendo, wabadilisha. Hao Mungu akitaka kuwasamehe atawasamehe, lakini wale wanaogeuza akida, imani ya sawa sawa, hao bwana si katika wale ambao watakaokuwa wameingia katika fungu la kusamehewa kabisa. Al-aqida, angalia ndugu yangu, mujtama wa Kiislamu waliokolewa hawana makosa shaka. Wenye makosa ni wale walovaa nguo ya ujuzi, walopekua pekua dini wakaona kwamba yanayofaa kufikishwa ni fikra ya binadamu kwa itikadi na mfumo fulani, lakini hakuna umuhimu wa kufikisha yale alokuja nao mtume namna alivyofundisha bwana mtume. Angalia nikupe mfano. Qur'ani hii tunayosoma ni sura ngapi? 114. sura 80 imeteremka Maka, yote yazungumza aqida tauhid. Imbakia ngapi baada ya kutolewa sura 80? 34 ndio kufundisha namna ya kusali, kwenda kuhiji, kutoa zaka, namna ya kuoga, kuona kwata. Je, ni jambo gani ambalo mitume wameimalizia umri yao katika dini? Ni tauhid. Tauhid si kitu kingine. Na leo unapoeleza tauhid kwa mfumo wa mitume wote alokuja kuanzia Adam mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utapewa majina. Wale ni watu wa soma Madina mwanzo. Watu wa Madina ndio wajulikana mutashaddidun. Wale ndio kila siku bwana hii mbida hii haifai. Hii ni jambo la kwanza utaambiwa. Jambo la pili waambiwa bwana hawa kaza mno dini, regezeni. Sasa nitakukuliza wewe, uliona wengine wakaza dini, haya anayofanya huyu aliyoamrisha mtume, mtume alivyokuwako, aliyekazia kwa kamba gani unayojua wewe? Au mtume hakukaza jambo kama lile? Wewe luka ya kukaza jambo hili umelipata wapi, ukiwa huna upotofu fulani katika fikra yako, ukiwa wewe huna maili fulani katika haki? Haiwezekani kuwa na fikra kama zile. Kuwa mtu mtume Nuh alayhi salam aliyelingania Waislamu miaka 1050 usiku na mchana, ambaye mwabuduni Mwenyezi Mungu msimshirikishe, akiwa mtume Nuh hakufanya kazi ya msingi na ni mpumbavu, je, dini gani itakayobakia? Leo tuambiwa bwana, wajua bwana Waislamu kila azaliwai bwana Muislamu bwana. Unasikia bwana? Sasa tauhid si neno dogo tu bwana, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ndio, sawa sawa. Sasa nitakuuliza swala. Sheikh nitakuuliza wewe. Wewe sema la ilaha illa Allah. Nguzo ya la ilaha illa Allah ni ngapi? Wewe bwana. Si sote tunasema la ilaha illa Allah. Au sivyo? Kuna mtu aseme nguzo ya la ilaha illa Allah ni ngapi sasa? Wasemaje? Ngapi? طيب شيخ غاب يوز احسنت امبيلين غا سيما تاجا النفي والاثبات. جزاك الله خير. النفي والاثبات مانزو unapotaka kuwa muislamu lazima vile vijungu vidogo vidogo vikufuru. Kata mwanzo, sema hivi vyote sivikubali mimi, halafu fanya nini? Umthibitishe ibada khalisi moja subhanahu wa ta'ala, na hiyo tawapi katika Qur'an, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Sisi tatizo letu kubwa tunayopata katika Uislamu, tunapozaliwa muislamu tuingia katika Uislamu, hatujakana, hatujakufuru chochote, tumeamini Mwenyezi Mungu. Ndio kaona akapelekwa kwenye jabali yuabudu, akapelekwa kwenye kaburi yuabudu, akaelekezewa itikadi yote potofu kinyume na Mwenyezi Mungu yuamini, bali akikatazwa hulia, akastajabu akasema lo, dini imeharibika. Leo kaburi la fulani la kejeliwa, yake alokuletea kuabudiwa kaburi na kukutimizia haja ni nani? Ni mtume gani alikuja na ibada kama hiyo? Hakuna. Lakini watu wafundishwa, wafundishwa, wafundishwa. Je, yeah, waongofu? Ni sawa wanyamazie watu kama hao? Watu wasielezewe jambo la sawa katika dini, waelezewe. Kwa hivyo hao wamebadilisha bwana. Mtu ambaye amebadilisha akida yake, huyo bwana hangii katika wale ambao watakaosamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kuwe kubadilika akida inaingia katika sehemu nyingi katika akida. Pengine hiyo akida aliyofanya katika vitendo ni kufuru itikadi, amekufuru na hajijui, hajui. Kwa hivyo lazima kitu kama hiki kizungumze, akida izungumze. Mitume wote walikuja kuthibitisha jambo hili la ibada afanyiwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wala watu wasielekeze ibada aina yoyote kwa binadamu aina yoyote, hata kama yeye ni mtume. Hii ndio kazi ya mitume waliokuja nao. Wa in kanu min almunafiqina, je wakiwa katika wanafiki hao jamaa, alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wako wakati wa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wako yudhhiruna al-imana wa yusirruna al-kufra, wa dhahirisha al-islam na waficha ukafiri, fayakhudhuhum bidhahir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi tunapohukumu watu kama wale tunawahukumu kwa dhahir. Wao walikuwa kisali asali, naam, huyo mtu hakuna anayemjua mwenzake, sote twasali, sote twasema la ilaha illa Allah, lakini anayejua siri ya mja nani? Allamul ghuyub. Yeye ndo anaelewa kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni nani? Ni mnafiki. Sisi tuweza tukasema kwamba tukiona baadhi ya sifa fulani kwako wewe, tuweza tukasema kwamba hii sifa ni katika sifa za wanafiki. Angalia utunzi wa Ahlu Sunna. Aqida inakufundisha adabu na inatunza ulimi wako. Si kama tunavyosema sisi huyu fulani kafiri tu, huyu fulani mnafiki bwana, huyu bwana dhalimu tu. Kitu za kina sali wafikiri ngiasi ya kahawa baada ya kufuturu. La, sisi tukimwona mtu ana matatizo fulani au sifa fulani katika sifa za wanafiki, tutakwambia bwana huyu fulani ana sifa fulani, lakini tuseme huyu ni mnafiki moja kwa moja. Kwa hivyo hawa wanafiki hawa tutawa hukumu kwa dhahari yao sisi. Thumma yukshafu lahumul ghita, halafu Mungu atawafunua hawa tuwajue hakika za hawa. Fayukalu lahum suqan suqan, wafukuzwe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambainishie mtume hawa watu wanaofukuzwa, anaisema yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine katika umma wake ni katika wale waliobadilisha, akaambiwa hawa katika wale, ngoja tukufanya wewe mtume sallallahu alaihi wasallam uwe na utulivu na uwe na imani ya kwa hawa watu hawafai kufika pale unapotaka wafike na kunywa maji kama haya, kwa sababu wao ni wanafiki hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo aanze kuwalani wale suhqan suhqan, wala yukhalladu finnari, wala hawekwi motoni milele. Sikia vizuri, sitozungumza usul ahli sunna, msingi wa ahli sunna, hatuzungumzi msingi wa khawarij wala mu'tazila, illa kullu jahidin mubtilin, illa kila anayekana, anayikufuru, anayibatilisha misingi ya dini, huyo tutamwita nani? Huyo hatumhukumi yeye mpaka atamke ukafiri wazi wazi. Tuambia bwana tamko lake huyu bwana ni tamko la kikafiri. Hatusemi huyu bwana ni kafiri kwa sababu katamka neno fulani, hivi hatusemi sisi. Adabu hiyo hatukufundishwa na sunna. Tutasema huyu bwana matamshi yake ya kikafiri, na ikiwa haya aliyotamka yuamini, huenda akakufuru mpaka ajitangaze aseme kwamba haya ninayozungumza ndio naitakidi mimi, siamini. Kama juzi anaambia mtu mmoja, anaambia ustadhi, wewe daiman mimi nakuchunguza sana, sijui apata mshahara kunichunguza mimi. Asema mimi naona daiman kila ukiva suruali au kanzu ni mfupi. Sasa wawashonesha hivi hivi au wakata baada ya kununua? Hana kazi huyu. Ona baadhi nasi maenda Muhammad. Kaambia hayo nimesikia, una mangine ziada? Sasa ustadhi inakuuliza mimi kisali hivi nilivyo, waonaje? Kaambia hivi ni makosa, Mwenyezi Mungu amekataa. na mtume amekata sallallahu alaihi wasallam, bal kuna hadithi asema sala yako ikubaliwi. Asema nakubali leo, nasikia wewe una msimamo mkali, nasikubali leo kwa una msimamo mkali. Leo naamini kwamba wewe una msimamo mkali. Hivi mimi nitaingizwa motoni kwa suruali yangu ni ndefu? Kaambia sikia kitu kimoja, mimi sina hukumu watu kuingiza watu motoni, wala sikuletwa kwa malaika mimi waandikie watu wewe wa motoni wao wa peponi. Mimi na amina anayekhalifu mafundisho haya, Mungu akitaka kumadhibu atamwadhibu adhabu atamadhibu, yani khiari yake, ni khiari yake. Kwa hivyo mimi hivi ndivyo ninavyoamini. Nikakumbuka mmoja katika wanavioni, ankuja mtu yeye ankaa msikitini akawa hupiga rakaat, piga tu sala raka mbili, piga salamu, simama, piga raka mbili, amaliza, piga raka mbili. Ule bwana umwangalia. Sasa ule bwana akajishuku, kwa nini huyu mwana shuoni umwangalia na mimi nafanya ibada, kwa nini aliangalia huyu? Akaja akasema, ya Aba Abdurrahman, awa yudkhilullahu nara fi salati? Hivi babake Abdurrahman, Mwenyezi Mungu tanitia motoni kwa kuwa mimi nimesali sala? Akaambia, la, inama yudkhiluka nara bil mukhalafa. Mwenyezi Mungu atakuitia motoni kwa kwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mwenyezi Mungu hakuingizi motoni kwa kusali. Yaani manake hivyo unavyosali sivyo alivyokuwa akisali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ngoja niwaambie kitu. Imam Shafi rahimahullah, ambaye ni imam wetu, sisi tumezungumza al-kalam, maneno ya Mwenyezi Mungu, na wengi wafasi wa Imam Shafi wasema Mungu hazungumzi, bali wanaamini Mtume Musa hakuzungumza na Mungu, Mungu alizungumza na mti, mti ukahifadhi sauti, halafu alipokuja Musa mti ukatoa sauti akasikia Musa. Hii ni itikadi ya watu, hakadha yaatakidun. Nini? Hawataki kusema kwa Mwenyezi Mungu yuwazungumza, ni uzito kwao, na hii ndio itikadi ya Ahlu Sunna. Angalia Imam Shafi asema nini. Asema, amantu billah wa bima jaa anillahi ala muradi rasulillah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Nenda kangalia katika kitabu chake Ar-Risala, au huna risala kangalia kitabu cha Sheikh Ibn Taymiyyah Ar-Risala al-Madaniya Ibn Taymiyyah, katika namba moja na fatawa ya Hamawiya Ibn Taymiyyah rahimahullah, kangalia katika au kurasa wa 121 maneno haya. Imam Shafi alipofika katika babu sifat alisema hivi, hakushindana, hakufanya tawil, akasema amantu billah, mimi naamini Mwenyezi Mungu, wa bima jaa anillah, na yote yalokuja kutoka Mwenyezi Mungu na yaamini, tena ala muradillah, kwa anavyotaka Mwenyezi Mungu, si navyotaka mimi. Madamu Mungu subhanahu wa ta'ala kathibitisha kwamba yeye yuwazungumza katika Qur'ani, na mimi nathibitisha kwa Mungu yuwazungumza. Maana yake ni hivi, naamini Qur'ani yasema hivyo na naamini hivi, wa amantu bi rasulillah, na maamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa an rasulillah, naamini na yale aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala muradi rasulillah, kwa matakwa aliyoelezea Mtume kwayo. Sasa wewe ni Shafi, madhhabu yako ni madhhabu Shafi, huyu ndo imamu anayethibitisha tawhid fi babi asmaa wa sifat. Je, wewe kuwa ashari ni sawa? Tayib, twende ابن تيمية سيما أما ما قاله الشافعي أما ما نعم عليه سيما إمام الشافعي فإنه حق ني حقنا نكوالي يجب على كل مسلم اعتقاده ني لزيما نفراض كل مسلم أعتقد يلي عليه زمومزا إمام الشافعي kwa kuwa Mwenyezi Mungu yuwazungumza, Mungu ana majina, Mwenyezi Mungu ana sifa maalum, lazima amin. Wa man i'taqadahu, na mwenye kuamini hivi alivyosema Imam Shafi, wa lam yati biqaulin yunaqidhuhu, asiseme tamko linalovundana na imani aliyoamini Imam Shafi, فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة حقيقة هو أميبيتا اندية أماني نو سلامة كتك دنيا نكشو آخرة إمام الشافعي رحمه الله أم بين إمام ويتو كتك منين ألزهمزة كتك باب أسماء وصفات نينين لك لله تعالى أسماء وصفات سكي إمام الشافعي سبنين أسمانين لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات Mwenyezi Mungu aliyetakasika ana majina na ana sifa nyingi sana ana sifa لا يسع أحدا سيروسا kwa mtu yeyote قامت عليه الحجة alosimamishi wa dalili ilothibiti kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala radduha kuzikataa kwa kuamini kwamba majina ya Mwenyezi Mungu na nini na sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa in khalafa ba'da thubut al-hujjati alayhi akikataa kuamini na kuafikiana na Imam Shafi katika imani yake na salafu sala akaenda kinyume baada ya kusimamishiwa hujja kuambiwa kwamba dalili ni kadha na kadha na kadha akakhalif fa huwa kafir huyo ni kafiri si muislam huyo ni nani ni kafiri si muislam anasema haya ni Imam Shafi Imam Shafi kwa nini ya Imam Shafi amma ma qabla thubut alhujjati alayhi amma qabla ya kusimamishiwa hujja yule bwana mwenye itikadi zile za kusema kwamba Mwenyezi Mungu aseme akawa yeye haelewi ni jahil asema fa ma'dhurun bi jahlin huyo bwana tutampa udhuru kwa sababu ni mjinga haelewi hajui kwamba Mwenyezi Mungu yuzungumza wala hajui Qur'ani yamfundisha mafundisho kama yale wala hajui Mwenyezi Mungu ana majina Qur'ani yathibitisha kwa hivyo huyo tutampa udhuru tutambia huyo haelewi maskini hakufuru lakini ni wajibu afanywe nini afundishwe asema li'anna ilma dhalika Imam Shafi'i hakika ujuzi wa kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina na sifa la yudraku bil aqli si jambo ambalo mtu atalifikia kwa akili yake kujua wala birawiya wala mtu ni mpole sana kafikia kwa upole wake walfikiri au mtu hodari sana kufikiria na kufikiria jambo fulani likawa na natija kwa fikira yake akaifikiria kwa fikira wayuthibitu hadhihi sifat na athibitisha hizi sifa wayunfi anha tashbih na katae kwamba zafanana na baadhi ya waja sifa zao nani sema hivyo Imam Shafi kama nafaa nafsi kama Mwenyezi Mungu kakataa kwamba yeye Subhanahu wa Ta'ala afanana na waja Mwenyezi Mungu katika sifa au katika jina Mwenyezi Mungu asema nini laisa kamithli shay'un wa huwa as-sami'u al-basir maneno haya katika suratu sura nenda kaangalia katika kitabu mukhtasar al-ulu ambaye amefanywa tahqiq Sheikh Albani katika ukurasa wa 177 na katika kitabu cha tauhid maarufu kinachojulikana kinaitwa Ijtimaa'u Juyush al-Islamia ya Ibn Qayyim rahimahullah katika ukurasa wa 209 angalia masahaba radiyallahu anhu walivyokuwa wakipiga vita bid'a. Leo ambiwa huna ruhusa, huna ruhusa. Kwani kitu gani kile? Si kitu kidogo tu. Hakuna kitu kidogo katika dini shan. Hakuna kitu kidogo katika dini. Kila kitu ni dini, alichoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kwako ni kidogo, Mungu hakuiona kwa ni ndogo, bali aliona ni kitu kikubwa, akaipeleka kwa Mtume kwa njia ya wahi. Fikiria hivi, asema nini Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu? Abdullah ibn Mas'ud alipiga vita sana bid'a, hasa alipokuwa yuko Kufa radiyallahu anhu arda. Abdullah ibn Mas'ud asema, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Jamaa fateni wala musizue, mushetoshelezwa na Mwenyezi Mungu na Mtume. Mwataka nini ziada? Hakuna ziada katika dini. Kila kitu kinachohitajika katika dini anayohitajia mja wa Mwenyezi Mungu atakipata katika dini, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-aya. Hi athari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hakuwa amepokea peke yake, kuna tabiina wengi sana walipokea wakatumia. Mmoja katika hao waliopokea ni Abu Abdurrahman As-Sulami, kaangalia katika Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi kaangalia katika ukurasa wa 211, kaangalia vile vile At-Tabarani, kitabu cha hadithi ya Imam At-Tabarani fil Kabir, katika ukurasa au hadithi ya 1870. Kaangalia vile vile katika Al-Madkhal ya Imam Bayhaqi rahimahullah, katika ukurasa wa 204. Kaangalia vile vile Ibn al-Wadhah fi al-Bid'ah wa an-Nahy 'anha, mwanachuoni huyo katika kitabu chake ambacho kinaitwa Al-Bid'ah wa an-Nahy 'anha, bid'a na kukatazwa mshtama wa Islam katika bid'a. Kaangalia ukurasa wa 10, kulluhum min tariq al-A'mash عن حبيب ابن ابي ثابت عنه ومبوكيا كوانديا يا اعمش من شوري مكبا كتكا مشيخ وامام مسلم كتوك الحبيب وكبوكيا كوا ابي ثابت عنه كتوك ابن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الهيثمي في المجمع الزوائد اسيما هيثمي جزيا كوانزا صفحة 181 katika maneno haya Ibn Sasa, wa rijaluhu rijalu sahih, rijaluhu rijalu sahih. Wapokeaje ya maneno haya ya Abdullah ibn Mas'ud? Ni watu wanaotegemewa, si maneno tunawaambiwa na wale watu wa kutoka katika vichwa vao, la, ni maneno sahih. Vile vile أخرجه أبو حيثمة أو أبو خيثمة في كتاب شاك العلم كان قال لي فيلي فيلي نسندياك نصحيح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنت وانبيا منينو كما هاي وإبو نواجهات سيسي مدام كنا أمهيم يا كويندا كونوا بركة لم تومي صلى الله عليه وسلم na kutolaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna umuhimu ya kufata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tusifate ile jambo ambalo kwamba limedhahiri. Sasa nataka kukupa, wazushi ni watu wazuka, wazushi ni wazuka, hawatumii akili. Haya, angalia, twakusomea mujadala uliotuka بين مانشوني محمد بن عبد الرحمن الأدرمي نا بين ya mzushi moja katika utawala wa Wathi katika dola al-Umawiyya. Nitakupa kama kwamba hawa watu ni watu Katari. Walipokaa pale walishindana, wakasema kwamba Mwenyezi Mungu maneno yake yameumbwa, ni makhluk. Qala Muhammad ibn Adrami li rajulin takallama bi bid'a. Huyo mwanachuoni amwambia mtu aliyezungumza bid'a, wadaa nasa ilaiha, kawalingania watu ile bid'a kwa ni dini waifuate. Akamwambia hal alimaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hii bid'a unayoelezea watu na unayekokoteza, Mtume alijua? Amuliza swala. Wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, hawa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii bid'a ya kwa Qur'ani iliumbwa walijua? Ule bwana awalam yaalamuha, ala lam yaalamuha, wakujua. Angalia yeye, yeah, aulizwa, wewe leo waeneza bid'a kwamba Qur'ani imeumbwa kama walivyoumba viumbe, bid'a hii unaoeleza wewe watu ya Mu'tazila, je, Mtume alijua na wanafunzi wake? Akasema hawakujua. Maana yake nini? Naeleza Mungu. Ule bwana akamuuliza, fashay'un lam ya'lamuhu haula'i a'alimtahu anta, jambo ambalo kwamba Mtume hakulijua, wanafunzi wake wema hawakulijua, umejua wewe bwana? Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Qala rajulu, ule bwana akasema, fa inni aqulu qad alimuha, mimi niko pale pale nasema walijua. Kwa hivyo Mtume alijua kwamba Qur'ani ni makhluk? Abu Bakar, Umar, wote walijua Qur'ani? Walijua. Muhammad ibn Abdurrahman Adrami akamuliza swala, akamwambia afawasi'ahum alla yatakallamu bihi, ikiwa walijua hawakupata fursa na wezekano wa kuweza kuwazungumzia watu kwamba Qur'ani imeumbwa, wala yad'una an-nasa ilayhi, na hawakuwalingania watu hawakupata uwezo huo, am lam yasahum, au hawakupata uwezo kama huo. Ngalele kwenda nao pole pole huyo mubtadi. Qala, ule mubtadi akasema, bala wasi'ahum, kwani walikuwa na nafasi ya kuwaelezea watu? Mtume alikuwa na nafasi ya kuelezea watu kwamba Qur'ani makhluk, Abu Bakar hivyo hivyo, lakini ina maana hawakuwa fursa kama ile kuwafundisha watu. Qala imamu akaambia, fa shay'un wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho hakuweza kupata fursa Mtume kulieleza na kueleza, wa khulafa'uhu, na khulafa'u rashidun la yasauka anta, wewe huna fursa ya kupata kuwaelezea watu. Fanqata'a ar-rajulu, ule mubtada akanyamaza kimya, amfumbwa mdomo. Faqala al-khalifatu al-wathiq, asema ule khalifa alikuwako, wa kana hadhira, alikuwa amekaa pale wanaposhindana huyu mwanachuona huyu mubtadi'a, akasema la wasi'a ala man lam yasahu ma wasi'ahum, Mwenyezi Mungu awatie dhiki na shida katika maisha yao, wale ambao kwamba hawakuwata ukunjufu waliopata Mtume na kulafa arba, Mungu awape dhiki. Amhuwa mkusudia nani? Hadha almubtadi, mubtadi'a ni watu hali zao ni hizo, ni watu fikra zao ni hizo, na ni watu la yakuna ala almunakasha, hawawezi kunakishiana na mtu kwa ujuzi na utulivu, na hakuna maana hasa katika katika manhaji yetu kushindana nao, kwa sababu wewe utashindana na vipi mtu ambaye yuko kwenye batil? Hufai kushindana nao. Lakini ni wajibu wetu sisi tubainishiane mambo kama yale, yakitokea tuwe na msimamo maalum na tuwajue kulingamana na hizi alama watu kama hawa, tujiepushe na wao. Wallahu aalam. Naam, kama kuna swali. Bismillah. Naam. Naam shabana. Naam shabana. Jamaa. Ah. Hivi sasa nikuambia mimi kwamba sisi tuaitwa mutashaddidun. Sisi kazi yetu hufunga nusus kamba tukaikamua. Tuambiwa hivi. Ilivyo katika hadithi za Mtume hakuna jamaa mbili sha. Jamaa ni nini? Ni moja peke yake. Na mwenye fikra hii ni Imam Shafi. Usije ukanikunjia kanzo. Ha? Imam Shafi yeye waunga hii rai kwamba jamaa ni moja. Sasa msalsala wa Kikwetu atawapi sasa? Jamaa kusaliwa baada ya kupiga imamu mpaka sala ya magharibi, hii msalsala ya Kikwetu atawapi? Sasa wewe ukija sali kivyako, una haja sana kupata thawabu, fanya bidii ukae msikitini. Hutaki thawabu, ungana na wale tuliowasema, kaeni. Hamutaki thawabu, thawabu aliyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yobebwa akiwa taabani, wengine hawataki. Sasa wale ambao hawataki wakae na wakae wao, wale waonao lazima kuwa kuna msalsala Kikwete jamaa 11 na wasali, lakini sisi hatusali jamaa hiyo. Kilipita imamu hapa kipiga salamu tu, mimi naingia salamu alaykum warahmatullah, nenda pale, wala usinitafute habari ya kunipiga piga makofi, sitaki. Tusipigane makofi bora. Maana mimi pengine naweza kujua kwa mwa ataka kunifuata, naweza nganyamaza. Mwingine anaweza kukuzunguka kwambia ataka nini? Na yatokea hilo, haitokee? Haitokee. Tunaona msikitini kila siku. Nikuwa sasa sala sarakasi hiyo. Ha? Ha, sijui. Sijui hizo dini mpya Sheikh. Ukitaka kufanya watu dini sahali, wafundishe vitu kama hivi tu. Wewe ukiona mtu akutangulia mpige kofi, hakuna madhambi hapo kupigana. Mungu amwandikie madhambi kwa sababu atakakusali. Shafahamana? Jamani moja Sheikh. Naam. Naam. Sauti yako kwa chini Sheikh. Wazushi. Na naam. Kwa kitu gani? Kwa kitu asante. Huyu bwana anauliza sema kwamba wewe umezidi kutuelezea habari ya uzushi. Je, katika hii Ramadhani kuna watu wainua sauti kupiga kelele? Je, yafaa? Haifai Sheikh. Haifai. Nakuuliza hivi, kwa nini hizo nyoradi za kelele na vita baada ya magharibi haitolewi na baada ya alfajiri haitolewi? Hawana ndaa bwana. Hawana njaa. Ile ya kufanya nini ya kupemba ndaa bwana? Shadala ila ila la. Ile ni kubembeleza njaa. Kwa nini ala magharibi hawaleti? Kwa sababu nini? Asufra maujuza jahiza unaki. Wenda tia ndani. Hata imamu akifsalisha kwa aya ndefu wa mkoso, bwana mzidi bwana. Hujui bwana kuna kulu Allah na kulu akuza bila binas. Mbona hawatoi magharibi kama ni dini? Saal fajiri mbona hawatoi kama ni dini? Kwa nini adhuhuru kuna nini? Unleme baba. Ala siri ndo kabisa. Kwa hiyo utaona mtu kwa hivi apemba baba. Ana abembeleza nda. Si dini Sheikh. Ni uzushi wewe bwana. Shafahamana? Na leo ungekuwa ni dini, masahaba wangetutangulia kufanya jambo hilo la khairi bwana. Lakini masahaba hawakufanya bwana. Na jambo ambalo halikuwa dini wakati walipokuwa kwa wao, leo halijakuwa ni dini. Shafahamu Sheikh? Naam. Naam Sheikh. Ah? Sunna? جمعموسى هيفاي كسو فنغو سنة ألا هيفاي كسابب جمعموسى نتومي أنكتا صلى الله عليه وسلم بيا هيفاي manzo hiyo sunna ndio haifai kabisa kufunga siku ya Jumamosi. Haifai. Kwa sababu kuja makemeo makubwa na mtume ankataza. Na wale wanaopiga kelele wana bana hum fi wadin wa nahnu fi wad. Wao wako katika jangwa la Sinai na sisi tuko Mombasa. Kwa hivyo angalie vizuri zile dalili. Maimamu 10 wamesaisha hiyo hadithi. Wewe uweze ukaisema kwamba hiyo hadithi ni mutarib. Umfika wapi? Akiwa moja ni Imam Ahmed. 10 hadithi ni hujja. Naam. Naam. Asante. Haya masala situzungumza siku nyingi sana. Masala ya kuleta dua imam baada ya kupiga salam. Dua jamaa ni bid'a. Hakuna pahala mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wamekosanyika yeye akaleta dua watu wakatikia amin amin. Kufundishwa hizi bid'a ndio saingine imamu pia huingiwa hofu. Kwa imani wako imam uangalie sana ikiwa utoleta dua wengine wakutolea macho wako hivi. Wangu tolea matu wana hivi. Yana kuambia nini? Una nini usilete dua wewe? Usitishike bwana. Wewe yafanye yale yanayokupasa kufanya. Basi. Hizo ni bid'a ambazo zimeenesha. Ila kuna ubaya gani ni muombe Mwenyezi Mungu? Alikwambia kwa muombe Mwenyezi Mungu ni bi ubaya nani? Nani kukuambia? Nani alikwambia kumomba Mwenyezi Mungu ni makosa? Omba Mwenyezi Mungu. Lakini alokuwekea nyuradi za dua baada ya kila sala nani? Umetukua kwa nani? Ni bid'a ni uzushi. Mtume hakuwa na kitu kama hicho. Ingawaji falsafa ziko nyingi. Kwani mimi kimuomba na muomba nani? Mimi ninayeomba pale peke yangu ni kuomba na muomba nani? Na muomba Mungu. Sasa kuna maana gani kupiga kelele? Kwani Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kiziwi sikii? Mungu yasikia. Hajui haja yako. Halafu jambo lingine la kimantiki. Wewe unzozana na mke wako, taabani nyumbani, uko hapa. Uje hapa mbaya tena fi dunia hasara. Amin. Ah. Na ukienda nyumbani utolewa mbio. Sinikwambia usije. Ngoja kutafuta nini? Na pale mbaya Rabbana atina fi dunia hasara. Amin kazana. Na mkono juu. Wewe una haja zako bwana kwa Mungu na kila mmoja ana haja zake. Mwingine pangina ambaye amekuwa na kuposa ambaye alete shilingi 40 hata 20 hana. Afanyeje? Naambia mpaka 40. Wazeni hawa wengine koroni kweli kweli. 40 40 qawluna la yurad kama qawli ya Mwenyezi Mungu. Haturudi sisi. Na wale wataka tafadhali. Ya Rabbi nipe 40 siasi sema hivi kwa saa. Nitimizie na hizo 20. Ah, mtu humomba Mungu anachokihitaji hivyo. Au sio jamaa? Au amomba Mungu ambacho akihitaji. Basi kama huombe Mwenyezi Mungu ambacho kuhitaji, omba maradhi. Nani anahitaji maradhi? Hakuna. Hakuna. Kwa hivyo muombe Mwenyezi Mungu unachokihitaji. Na wewe ni mjuzi wa unachokihitaji. Haina haja kumzuzua imamu au kumtolea imamu macho. Macho. Naam. Naam Sheikh darasa inkusha. Swali la mwisho. Naam, wewe bwana hajamuliza. Naam Sheikh. Ahsan, huyu itakuwa ashabul a'raf. Asema kwamba je, mtu umetuzunguzia habari ya kupimwa amali. Amali zimekuwa sawa. Sawa sawa. Mabaya na mazuri. Huyu bwana atapelekwa wapi? Hawa ni ashabu la araf. Lakini mwisho atakia peponi. atakaa pale mlangoni, mwambie Mwenyezi Mungu, ya Allah, unipeleke pale basi kwenye kivuli pale. Atapelekwa kwenye kivuli, akifika kwenye kivuli basi, ya Allah, nipeleke kwenye kizingiti kile. Akifikishwa pale, bwana, ya Allah, nijalie ingie ingize guu moja. Angia basi, unitii Mwenyezi Mungu, haingia. Hawa ni ashabu la Arabsha. Kwa hivyo taingia peponi inshallah. Naam. Sal awe bwana sema kufungua, tutafungua na nini? Najua kula daku, tule daku na nini? Suala, wewe unapokula daku huwatarajia jua? Shekhe, wewe usikia usiku kwa toka jua ni kiyama? Wewe usikia wapi shekhe mtu hula daku na jua? Maana hakuna jua mbili ya mtana na usiku, jua ni moja tu ya mtana. Usiku ni zile nyakati ambazo Mtume ametuelezea. Waangalia huko sha, unaangalia alfajru sadiq imejitokeza, utaacha kula. Alfajru lkadhib injitokeza, utakula. Mchana wako ni hizi alama mbili usiku. Shafahamu vizuri? Lakini usiongojee jua, kwa sababu mtana waongojea jua, usiongojee msiku jua. Ukiona msiku jua ni kiyama bwana. Kwa hivyo fungasha. Twende safari sasa. Naam cha. Mambo? Ya salala, eh? Asante. Wewe waonaje wewe? Huyo bwana sema mambo ya Maulidi ni bidaa, si bidaa. Wewe waonaje kama Muislamu? Hala, nakuuliza rai yako sha. Wewe pia Muislamu? Ahsan. Ahsan, jazakallahu khair. Mungu akujaze khair bwana. Maulidi bwana ni jambo la bid'a, na waliozua bwana ni Fatimia, ni Shia. Ona bwana. Na waliozua hapo Misri na Iraqi wakaendelea, na ni watu ambao kwamba ulama wa Kiislamu waliokuwako zama zile walifutu kwamba wao Daula al-Ubaidia ni serikali ya kikafiri. Serikali ya kikafiri. Kwa hivyo jambo linalozuliwa na makafiri kwetu sisi ni jambo la kikafiri, si la dini. Na laiti ingekuwa Maulidi ni dini, haya kama wanavyodai wenye kudai ni sifa za Mtume, maswahaba walikuwa ni aula zaidi wa msifu Mtume, kwa sababu wao walimwelewa Mtume zaidi tunavyoelewa sisi kumwelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefahamu? Kwa hivyo huo ni uzushi. Lakini watu hawazungumzi Maulidi yagawanya watu, na ni bid'a hawazungumzi. Linalogawanya watu ni jua likizama futuru. Ukisali weka mkono kwenye kifua. Ikiwa wataka kuwa imamu usilete dua. Haya farakisha umma. Lakini kufanya dini ya saudini haya farakishi umma. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.